صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة الواقعة مکی سورة دے نازل شوی دے پس دے سورة توحانا دا پا ترتیب دے سورة دنو کی شپک پنزوستم دے او نزول کی دے شپک سلو اختم او دی سورة کی اثبات دے قیامت دے او علامات د قیامت ذکر کئ بیا انواع او اصناف د متقیانو دی د مقربینو داسې تقریبا یو لس اوصاف ذکر کړي او د اصحاب الیمین یو صفتنا او د مجرمانو اصحاب الشمال یو شپږ ناکار خویونه ذکر کوي او بیا د صورت په آخر کې د مخکيري صورت اجمالی خلاصه او ثمره ده بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة كلج واقي بشي واقي كدن كورز قيامت براشي يودو مشفلي كبو كيبو والشي ليس لوقعتها كاذبة چنشت دي پواكي كي دود دي كي دا كاذبة مصدر دي پمانا دا كذبن دي ليس لوقعتها كذبن نشت دي پواكي كي دود دي كي صدر اغجنتيام یا دا کاذبتن دا صفتو دیو موصوف محذوفا لیس لوقعتها نفس کاذبا نشت دا پارد واکی کی دود دیو نفس دروغ جنکون کے خافضت الرافعا دا خبرونو مبتدای محذوف و هي خافزه دا ورس واکی شی نو کتب رو غرزی کته غرزون کی بوی باز خلقو لرا اور او جهنم واسفل السافلین تبلارشی رافعه پور تکون کی وای زن خلق لرا او جنت ته ور رسي اذا رجت الارض رجا کل چوب خزول شزمکا رجا فخزول سراب وبست الجبال او زری زری بکریش غرنا بسن پزری زری کی دو سراب فکانت هبا ام منبثن نوی بدا دورا منبثن خورکرشی لکا دورا چوالو زولشی خورکرشی وکنتم ازواجا ثلاثا یبتاسو دلدری فاصحاب المیمنتی خاندان دخل اسوالا ما اصحاب المیمنا سجی خاندان دخل اسوالا داما استفحامیوا سجی خاندان دخل اسوالا دی سحال دی سی صفت دی و اصحاب المشعمت خاندان د گسلا سوالا ما اصحاب المشعما سدی خاندان د گسلا سوالا والسابقون السابقون اغروان دکی دن کی دا اللہ توعطا السابقون وان دکی دن کی بی جنت تا اے چې د الله په توات او تابعداري کې روان دي نو په جنت کې بمروان دي والسابقون او روان دي کې ځن کې تابعداري د الله تعالی سابقون روان دي کې ځن کې وای جنت تا اولائک المقربون او دغه خلق اومدی نزدیکان دی فی جنات النعیم وی بدی په جنتونو د نعمتونو کې صلت من الاولین و قلیل من الاخرین بعضی دا سی معنا کړی دا یو غټه ډلوی هم صلت صلت الخبرو مبتدای محذوف او دی او ډل دا غټ دلمبنونا مخکنی امتونه یادې او دویم قول دا دی او دا راجه دی دا به یو ډل وی من الاولین دلمبنو د دې امتنا وقلیل من الاخرین او لگا بوی درستنو ددی امتنا او داغ مقربونی علا سررن پپالنگونو بناسوی موضونتن چد سروزر پتارونو بجوڑ کری شویوی من موزونه دیتوی منسوجتن بالزهب دا به جوړ کړی شی وی پیرلی شی وی د سروزر په تارونو او باندې سلف وی ادا به جوړ کړی شی بدر ولی یاقوت په ملغلرو په یاقوت شراب او د موضوع د دنیا درېم معنا د امدا مصفوفتن چې دا د صفونو صفونو په شکل کې وي لکه تیر شو علا سرور موصوف او روانم دي او اصل کې وذن واو دواد نون پیرلو ثوي او بولو ثوي پیرلو بلو توی متکئین علیها تکیا وهن کی بیپدی متقابلین یو بل سب مخامخ وی او د چاشا ببل تن جوړیږي یطوف علیہم ولدان مخلدون گرزی بپدی ولدان اغنو جوانان چد دی خادمان بی مخلدون او میشب آغی جوانان وی مخلدون بی لا یموتون مری بنا او بڑاگان کیگی بنا ولا یتغیرون ای کی تغیر او تبدل بن راضی بی اکواب پا گلاسن و سرا و اباریقا و پا کجو سرا و کأس من معین او پا ڈکو کاسو من معین دچن دار شرابنا لا یصدعون عنها د دین د وی په سر بدر نشی راوسته ولا ينجفون او نبن شکیږي د دې شراب د وجنا ولا ينجفون دای بد د دې وجنا نشکیږي نا دای د دې شراب د وجنا دوی سر درده بن راضی ولا ينجفون او نبدوی تا الٹی ورزی او نبدی نشکی وفاکهت مما یتخیرون او میوی بیداغ نچی دوی غرکمی ولحم تویرن او وخ بید مرغانو مما یشتهون داغ نجد دیب ورطا منکی او دیب ورطا اشتها کی وحور معین او حرب ای غتستر بوالا کامثال اللؤلؤ المکنون فمثل فمثل دم الغلر المكنون چه پسیفو کی بند سات رشویوی اولاد چالا سنا او دوری اغیت رسید لنی جزاء بما کانو یعملون دا بدلبی جزاء بدلبی بما فهغتانو يعملون جودي عمل كونكي لا يسمعون فيها لغوا ناوبر دي فديك عبس خبري ولا تأثيما أو ندقنا خبري إلا قيلا سلاما سلاما مگر دا چی ویلے کیگی بدوی تا سلام و سلام یو بلتا با سلام وی رب کریم بورتا سلام وی او ملائک بورتا سلام وی اللہم اجعلنا منہم و اصحاب الیمین خاندان دخلا سوالا ما اصحاب الیمین سدی خاوندان د خلاص والا فی شدرن ادوی بپ بیرو کی وی محدود چی بی از غوب وی دا سی بیری وی چی اغب بی از غوی دا محدود یو مانا داو بی از غوبی او یو مانے علم او دام کڑی ڈاکی بید میونا دیب پا بیرو کیوی مخدود چی دمیونا بڑاکی وی او سم دمیونا درنیشی وی بوی و تولح منزود او پا کیلو کی بی چی آغب داسی تحبتی ہوی یو بل سر پی وس پی وس بوی وذل ممدود او سور بای اوگد کڑے شوے دائم بای باقی بای پاغی بزوال نرازی دادار سور بای ختمی گی ونا یاد آغاون سور بای لکا حدیث دی ترمیدی شریف کی راغلی نبی کریم علیہ السلام فرمائی وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها فجنت کی بہو نئی روان بیو سور داغی پسوری کی سلکالا خود سلکالو پمنزل بیم ختمو لنشی وقرعو ان شیتم اولو لید اللہ حبیبو ایک مخخشی وَذِلِّمْ دُودٍ او سُورِ بَيْهُ قُدْ قُدِشِوِ وَمَا اِمْ مَسْكُوبٍ او بَبَيْهِ رَوَانِ قُدِشِوِ او بَيُولِ شِوِ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ مِوِي بَيْدِرِ لَا مَقْتُوعَةٍ نُخُبَ خَتْمِيهِ پَيَوْ وَقَدَّا وَقَاتُكِ ولا ممنوع نبذ دین من کول شی وفرش مرفوع او بستر بیو چتیو چتی فرش دا په معنا د بسترو راځي وفرش مرفوع او بستر بی پور تکړی شی اباد علماء فرش کی نایت دی بیانونا بی بیان بیو چت شان والا انا انشأناہن انشاءن بیشک منگچیو پیدا کری مدی غیب پیدا کول سراب مراد تی الحور العین دی الله په خپل قدرت پیدا کړی یا مراد کته زنانا او بیبیانې د دنیا شي نو خلقناهن خلقا جديدا وهو الاعاده بشک موچی انشاناهن انشان پیدا کړی موږي په پیدا کولو سره چې عادتا فجعلناهن ابکارا نگر زولی دی منگا غیب کارن تیغلی عربن مین کون کی دخاون دانو سرا اترابن نوم زولی عربن جمواد عروبن او عرب وی العواشق لیزواجهن اے د خاوندانو سره مینا بی او اتراب مزولی بی اے د طول جنتیانو عمر بوی دری دیر شکالا لی اصحاب الیمین د پار د خاوندانو د خلاص ثلتن دا بی وڈلوی من الاولین دا اولینو دا دی امتنا وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ او دَابَيَ وَدَلَوِي دَرُسْتَنُو دَدِ اُمَّتْنَا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ خَوَنْدَانْ دَقَسْلَاسُ وَعَلَى مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ صَدِي خَوَنْدَانْ دَقَسْلَاسُ وَعَلَى فِي سَمُومٍ پَسَخْتَ گَرْمَ هَوَا كِبَئِ سموم آغا سخت گرم ہوا تاوئی چپ بدن کی لکد زہر اثر کئی وحمیم پا گرم خٹ کی دلو بوکی بئی وزل می احموم او پسوری کی بئی می احموم دلو گینا چد جہنم تکتور لگے بئی لا باردن بیخوی ولا کریم او نبس خیستوی انہم بشک دیر کانو قبل ذالک ودای مخک د دینا په دنیا کې مترفین په نعمتونو خوشاله کیو او په مال او دولت کیو اے متنعمین بالحرام دای په نعمتونو کیو د حرام او د وجنا نو مترفین هغه نعمتونو عللوی چې مال او دولت په نشکی وی بازی مترفین مانا پا مشرکین و سرکڑی وکانو یسرونا او دیچی بیشوال بیکونو علی الحنث العظیم پا گنا لوی چی اغا شرک دیک پا شرک بدی میشوال کونو وکانو یقولونا او دیچی بی بیک اذا متنا یا کله چې شومغه مړو وکنا ترابن او شومغه خاوري و عظامن ډوکی ډوکی اننا لمبعوثون دا یا مونږه خامخا بیا برا پورته کړی شو او اباهن الاولون او مشران زمونږ بني قل فرما ان الاولین والاخرین بیشکڑم بنی او رستنی لمجموعونا خامخا راجم بکریشی الی میقات یوم معلوم اغنیتی دورز معلومتا ثم انکم بیا بیشکتاسو ایوہ الدوالون اے گمراہانو المکذبون اے دروغ جنو جن دروغ نسبت کوئی لآکلون خامخا فراغ بکوی من شجر من زقوم داغون ذ زقومنا فمالیون من هلبتون نڈکون کی بیئید دین خیت لراب فشاربون علیه او سکل بکوید دی زقوم او د خراغ د پاسا من الحمیم د ګرم خټ کې د لوبو د جهنم نا فشاربون شرب الهيم نشکل بکوي پشان د سکلو د بیمارو خانو اے بیمارو خانو ته یو بیماری ولګي نو بس کی او مړی غنا یو بیماری دو خانو تو لگیگی او بسکی او مڑی گینا فشاربون شرب الهیم نسکی بدوی پشان دسکلو د بیمارو خانو هادا نزلهم دام المستیاد زیدا یوم الدین پرزد کیامت بانی نحن خلقناكم من قبل اكلي تاسو فلولا تصدقون نول تصدیق نہ کوید دوباره ژوندن کم ذات چې قادر دې په ابتدا پیدا کولو نا قادر دې په دوباره پیدا کولو افرئتم ما تمنون خبر را ترا کای ما تمنون اغه چې تاسو ته یوې د کم منین پر حمد بی بیانو کې انتم تخلقونه آیا تاسو د دین بنی ادم او بشر پیدا کون کیې ام نحن الخالقون یا کوم پیدا کون کیو نحن قدرنا بینکم الموت مونگا اندازہ کڑی دستاسو فمنس کے مرگ وما نحنو بمسبوکین او نیو مونگا آجزا علا انو بدل امثالکم دا چی بدل کی براولو پمثل استاسو یعنی استاسو پزیبا استاسو غنت مثل قوم راولو وَنُنْشِئَكُمْ أَبْدَابَكُ تَاسُ فِيمَا فَهَغَ سُورَتُنُ شِكْلُنُ كِلَا تَعْلَمُونَ چِتَاسُ پُوهِ گَيْنَا دا ان نبدل یو معنا دغه وچو او مرید او بازی وی ان نبدل امثالکم بدل کی براول استاسو امثال یعنی استاسو پیدائش کی بتغیر راولو او پیدا ممکو پاغ صورتنو کی چی تاسو پوہی گئینا ایزد تاسو نشادوگانو خنزیرانم جوڑو لیشم او تاسو د غټو جماعاتو په شکل کې بدلول شم د چیز په دی قادرم نو د خپل شکل کې څنګه به تاسو پیدا نکم ولقد علمتم النشأة الاولى او بشک فی جن تاسو پیدایش هم بنه چې دا نطفوا بیا علقوا او بیا د غوخی ټوکړوا اپی جنائی پیدائش من بنے چیڑو نامو نشان منو ندنش نمشت کئی فلولا تذکرون اولی نصیحتن کبلوئی افرائیتم ما تحرثون خبر را تراکی داغ سبارکی تحرثون چتاسو کم کروند کوي زمکا اړوي اپکي تخم ور اچوي او زميداري کوي انتم تزرعونه آیا تاسو زرغونوي دي لرا ام نحن الزارعون کومنګ زرغونون کیو لو نشاء او کجرخ خش زمونگا او غواړو لجعلناه حطاما نخام خواب گرزو دی فسنون لر حطاما زری زری اے زری زری بے کود سر دانب پکنوی فزولتم تفکهون او بگرزی تاسو خبکان کون کی امام کسائی وی دا تفکه دا ازدادو ننے دا پمانا دا خبکان امراضی او پمانا دا خوشحالی امراضی او تاسو بوائی انا لمغرمون بیشک منخام خاتاوا نکلیشو او حلاک او تباکلیشو بل نحن محرومون بلکی من درزکن محروم کلیشو افرائیتم الماء الذي تشربون خبر را ترا کئی پا باردو بواغکی چتا شویس کئی انتم منزلتموه آیا تاسو داو برا نازلی کری دی دوری زنا من المزن دوری زنا ام نحن المنزلون یا کمونگ نازل انکیو لو نشاو کچری خوخشی زمون ایک زمون خوخشی جانناو جا جنگرزولی فمویداو بترویو ترخی فلو لا تشکرون نجمع ترخی ندی گرزولی خوگی دینو لی شکر نادا کوئی افرئیتم النار اللتی تورون خبر را تراکی پبارد ہو راگی جتا سوی بلوی انتم انشاتم شجرتا ها آیا تاسو پیدا کلی دوند دی ام نحن المنشئون یا کمون پیدا کون کیو نحن جعلناها منگ گرزول دداور تذکرتن اے گرزول مدداور دنیوی تذکر تن یاد آش دور دا خیرت ومتاع للمقوین او دی کی فائدہ دا للمقوین اے دا مسافر دا پارا یاد اگو دا پارا المقوین مانا و المسافرین یا المقوین فمانا دا جائعین لے د پار د لګو فسبح بسم ربک العظیم پاکو غننم د خپل رب العظیم چلو ویلے فلا دا سندا اقسمو زما د قسم وی بمواقع النجوم باغز د پریوتو دستورو د مواقع النجوم او معنا وا د دیغه د پریوتو زایونا او د دبیدو زایونا زما د قسم وی بمواقع النجوم باغز یونو د دبیدو دستورو اباز وی مواقع النجوم نا مراد منازل لی زماد قسمی بی مواقع النجوم پاغ منازلو دستورو چکل یوزیوی کلبل زیوی باز سلف وی بی مواقع النجوم نا مراد ددی بی نرکی دل دیو پرزد کیامت را دوری دلنی پاغ زید واقع کی دو دستورو چه پورز د قیامت برو غرزیگی و انہو بیشک دا لقسم خامخا قسم نے لو تعلمون کتاسو پوئی گئی عظیم لوئی انہو بیشک دا پتاسو چلستیشی لقرآن کریم خامخا قرآن دے عزتمن اے پا اللہ دیر عزتمن دے داگور جادو او کہانت ندے او داد زان نجوڑ شوے ندے فی کتاب مکنون او دا ثابت دے پا کتاب مکنون محفوظ کیت اے پا لوح محفوظ کے دا قرآن پروت دے او غیتا مکنون زکوئی چی اغا محفوظ دے دا تبدیل او دا تغییرنا لا یمسوهو نبا مسکی دی قرآن لر الا المتوحرون مگر پاکان یعنی پاک کسڑے با قرآن تا گوتی وردی پا حالت دا جنابتو بیو دا سی کی قرآن تا گوتی وردل دا ناروادی لا یمسوه الا المتوحرون ندی مسکی دیلر مگر پاکان تنزیل من رب العالمین را نازل دل دید طرف دپالن کی د مخلوقات ندی اف بهذا الحدیث انتم مدهنون آیا پدی خبر چی قرآن نے انتم مدهنون مدهنون پا مانا دا مکذبون نے یئی تاسو دروغ ویون کی و تجعلون رزقکم او گرزوئی تاسو اغا شکر دا رزق ستاسو اللہ دا تگور رزق در کئی انکم تو کذبون دا چی تاسو دا دروغ نسبت کوئی دین تا فلولا نولنا اذا بلغت الحلقوم کلچ رو برسیگی داروهن مرکندو نتا ای روح دی بدن نرور روزی او بیا دی مرکند ترو رسیگی بیا دی مرکند ترو رسیگی مدهنون یا په معنا د سو د دروغ وینکیو او یو معنی علما او دام کړي وای مدهن هغه چاته وای چې ظاهر د باطن خلاف وي ظاهر د باطن خلاف وي نو مدهن دا منافق او کافر ته وای او ګرځوي تاسو شکر د رزق تاسو انکم تکذبون دا چې تاسو د دروغ نسبت کوي فلولا نولنا اذا بلغت الحلقوم کله چې بورسیږي داروهن مرکندن تا ای روح به مرکند تر ورسی وانتم حين اذن تنظرون او تاسو په دا وخت کې کتون کیئ یعنی غیر چا پیر خپل خپلوان ناس دی او وفات کی جن کے وفات کی وانتم حين اذن تنظرون اتاسو په دا وخت کې زما قوت ګورئ مړی لګورئ خود ایشی و اسم نشتا زتی روح و باسم دهچا داغی دبندول و اسم نشتا و نحنو اقربی لیهی او منگا دیر نزیو دتا پیت بار دملائکو منکم دتا سنا ولیکن لا تبصرون لیکن تاسو وینینا ونحن اقرب اليه منكم بالقدره والعلم والرؤيا او موږ ډېر نږدې یو د تاسو نه په اعتبار د قدرت او د علم او د لیدو ولکن لا تبصرون لیکن تاسو وینئنا فلولا ان كنتم غير مدينين نولنا کچرنی تاسو غير مدينين کچری تاسو غیر مدینین چی تاسو سر ایساب بو نکڑیشی غیر مدینین اے غیر محاسبین کچری تاسو چی تاسو سر ایساب بو نکڑیشی یا مانا و غیر مدینین غیر مملوکین ولا مقهورین کتا شو دبل په قبضه او قدرت کې نه یې ترجعونها چرو ګرځوي د روح بیا دی بدن تا ان کنتم صادقین کایې تا سورشتینی ای ترجعون الروح ال الجسد کستا وسو طاقت وی ات دبل او د الله په قبضه او قدرت کې نه نزو واپس کئی کنین کنتم شوادکین کئی تاسو رشتینی فاما انکان من المقربین نو هر چی داد کوی دا مڑکی دن کے دا اللہ دا مقربین و نجدی بندگانونا فروحن اے فلہو روحن نو دلر آرام نه بس لاړو د دنیا د ستړیوالي نه ختم شو روح په معنا د استراحت دې فروحن دلر آرام نه یا فروحن دلر رحمت دې یا روح دلر خوشحالي دا وریحان او رزق دې وجنت نعیم او جنت د نعمتونو نه اللهم اجعلنا منهم او بازي د روح معنا دام کړي ان نظر ال وجه الله د الله وجه ته نظر و اما ان كان من اصحاب اليمين او هر چي دا د کوي دا وفات کی دن کې د خواندانو د خلا سوالنا فسلام لك من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين نو سلام دیوی تا د پارا من اصحاب اليمين د جهت د خواندانو د خلاص والونا فسلام لك سلام دیوی تا د پارا د جهت د اصحاب الیمین یادا معنا وا فسلام لک نو سلام دیوی تا د پارا یا صاحب الیمین من اخوانک وهم اصحاب الیمین سلام دیوی تا د پارا اے د خلاص هاوند چې عمل نامه په خلاص ملاو شو استاد روح د طرف نه چې غي شوق دی من اصحاب الیمین د جهتا دخاوندانو دخلاسنا یا مانا داوا فسلام لکا سلامتی آدی وی تالر اے بندا تد مصیبتنو نبچوی فَإِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ بِشَكَ تَزَكَّى بَشِ چِتَ دَخَاوَنْدَانُ دَخِلَ سُوَالَنَي وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اور چې دا د کډامړ کې دن کې وی دا غدرو غوین کو گمراهانو نا فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَبِالْمَسْتَعَابِ دَغَرْمُ بُودَ جَهَنَّمَ وتشليت جحيم وردنك دل بي جهنم تا اللهم لا تجعلنا منهم ان هذا بشك داله وحق اليقين خام خادا حق يقين لي فسبح باسم ربك العظيم نپاک غننم دخل رب چلو دے او کله چې آیات نازل شو نو د الله حبیب و فرمایل و ایجعلوها فی رکوعکم دا پر رکوع کې ګرځوي او سبح اسم ربک الاعلی چې نازل شو نو د الله حبیب ایجعلوها فی سجودکم دا پر سجدو کې وایي. امام ابو داود رحم الله دا حدیث ذکر کړي. سورة الحديد د قران د سورتونو د ترتیب لحاظ سره دا 55 سم د نزول کې دا 94 نمبر نه مدنی سورت د نازل شوه د پس د سورې زنجال نه اپ سورت کې ترغیب د مال لګولو تا او د کفار محاربین سره د قتال بارکه اول د الله توحید دے په عنوان د تشبیه باندې او د مال لګول یو پنځه وجه ذکر کړي. یو وجدا وی وی دی او سورز جان نشینه لکستا فلارو نیکته لاړل سمروانه نو وی لګوا بست ته روانه دیم وی قرض ورکی اللہ تا او سلورم وجد دنیا جوان ذکر کئی جدا گوی پا منزلی دلوبو دما شمانو دی او دا لحو او زینت او تفاخر دی اکتوی جدا مال می مصیبتونو تیخے نو مصیبتونو پا مال ندفع کی تخلا پیدا نوی چی مصیبتی لیکلے نو که چا سره خزانی د کیری هیڅ مصیبت الله لیکلې نو دا خو نګنی چې پیشو والوانی مصیبت ناراضی. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله پاکی بیان وی خاص الله لرا ارستو به یسبح وی یعنی مخکم بیان کړي او سم بیان ای سبح لله پاکی بیان وی خاص لال رد غنو شریکاننا ما غصف السماوات جي پاسمانونو کړي والارض او پزمکه کړي کا انسانان دی او کاسمانونو کې ملائک دي وهو العزيز الحکیم او دا الله غالب او حکمت والے او هر شی دا الله تشبیه بیانای کونه دک غټه دا او شی اوج دی او کلنه لکه سوره انا بنی اسرائیل کی درلته ارشل و ام من شی لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تشبیههم له ملک السماوات والارض ذي الله ظفر بار شهيد اسمانونو دزمکو دا يحي ويميت ژوند کول کوي او مړ کول کوي وهو على كل شيء قدير او الله په هر شي قدرت والي هو الاول ذا الله پاول کیو اسمنو اے دا اللہ پا اول کی ووی سمنو والآخرو پا آخر کی بی اسبم پاتی نشیب وَالظَّاهِرُ او دا اللہ د تمامو مخلوقاتو د پاسنے گر ظاہر اغزات توی هو العالی الذي لا شيء فوقه چداغ د پاس اڑو سوکینا د دې کی ظهور په معنا د علو ده امام بهقی وی دې کی ظهور په معنا د علو ده والباطن او د العالم ده یا والباطن اے باطن دے ادراک د ہوا سنا یا ظاہر دے په اعتبار د وجود او باطن دے په اعتبار د کن ہے لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کی راغلی الله حبیب و اللهم انت الاول فلیس قبلک شیء الله تعول ویتا نمخ کی سشینو وانت الاخر فلیس بعدک شیء او تب آخر کی تانا پس شیبنی وانت الظواہر فلیس فوقک شیعن تد طول د پاسے نستا د پاسے یو شیع نشتا وانت الباطن فلیس دونک شیعن وهو بکل شیعن علیم او دا اللہ پہر یو شی پوہنے هو الذي الله غزات خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه په ستت ایام پشپغو رزو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شوه د فارش يعلم بوئي ما يلج في الارض يغچن نوزي پس مکه کې وما يخرج منها غچ روزي د دینا وما ينزل من السماء آغا چرا نازلی گی دا اسماننا وما یعرج فیها آغا چی پدی کی ورخی جی ادا سیاد در تمخیم تیر شو سورہ سبا کی وہو معکم دا اللہ تاسو سرد پا اعتبار دا قدرت او دا علم اینما کنتم کمزے کی چیئی تاسو داغ معیت عامل والله بما تعملون بشير الله پاک چې کوم عمل کوي لیدونکي نه له ملک السماوات والارض دغه الله د پاره باد شهید اسمانونو زمکو نا ویل الله ترجع الامور او دغه الله تا واپس بکړي شی ټول کارونه یولج الليل فی النهار وردن کیش په پرس کې ویولج النهار فی الليل وردن نکی رس پشفکی وهو علیم بذات الصدور او دغا اللہ قود پپوٹ رازونو دخاوندانو دسینو آمینو باللہ ورسولی ایمانو ساتی پا اللہ و پا رسول دا اللہ دا پیز وجی دا مال ذکر کردن بی پا کدارا وانفقو لگوی مما داغ مال نجالکم چگر زولی ایتاسو مستخلفین فیه نائبان او جانشین پدی کی فالذین آکسان آمنو منکم چیمان روڑد تاسنا وانفقو او مال لگوی لهم اجر کبیر دوید پارا اجر دلوی وما لکم سشوی تاسو لرلا تؤمنون باللہ ایمان نساتی پا اللہ والرسول یدعوکم او رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام رب لتاسو لتؤمنو بربکم چیمان نساتی پا خپل رب وقد اخذ میثاقکم او بیشک آغستی دا کلکا و مضبوط وادستا سنا دیلے کی وادین کم واد مراد دا نو دو وادی علماء ذکر کړی یو سور آل عمران دوا تیا نمبر آیات کې وا یو په سور اعراف یو سل دواو یا ایم نمبر آیات کې نا دواړو وادی مراد دي هو الذي الله غزاد سے غستی دکلک وادستا سنن کنتم مومنین کیئی تاسو مومنان هو الذي الله غزاد سے ينزل على عبده رالیگی پخپل بندا آیات بینات آیات نخکار افکارا لیخرجکم من الظلمات الى النور چوبا سیتا سوتیرون رناتا وان الله بیشک الله بكم پتا سو لرؤوف الرحیم خام خانرمی کو ان کے دے رحیم او مہربان دے وما لكم سشوی تاسو لر الله تنفقوا فی سبیل الله چمال لگوی دا اللہ لارکی وللہ خاص دا اللہ دا پاردی میراث السماوات میراث دا اسمانون والارض و دزمکو ارسب اللہ لفاتشی لا یستوی منکم ندی برابر تاسو نمن انفق من قبل الفتح هر غسوک چه مال لگول مخکد فتح دمکی مکرمینا وقاتل آود اللہ لارکی جہاد کرے اولائک اعظمو دغ خلق دیر لیدی درجتن پا درجے کی من الذین داغ کسانون انفقو من بعدو چه مال لگی رسو د فتح دمکینا وقاتلو او د الله لار کې کافر سره جهادونه کوي وکل نو د دې ټول مؤمنانو صحابه سره وعد الله الحسنا وعد کړی الله د جنت ټول سره د جنت وعد کړی والله بما تعملون خبير الله په هغه چې تاسو عمل کوي خبردار دی وګوره دی آیات کی واضح دلیل له په فضیلت د ابوبکر رضی الله عنه ذکر د اول اسلام وروړي او اول مال دلګولې دی اول مال دلګولې دی اول مال دی لګولې دي رستو بیا خلکو مالونه لګولې دي رستو خلکو مالونه لګولې دیو جن د الله حبيب د خپل بيمارۍ په دوران کې د پخپلې مصلیبانه عذرو له من ذلذي سوق دی اخس يقرض الله چی قرض ورکی اللہ تا قرضن حسنن کرس خیستا فیدعفہو لہو نزیات او دگنے کی دد پارا ولہو اجر کریم او دل رب اجر عزت منوی اللہ ورط یو پا وسوا یو پا سوار لسوا او یو په لکونو زرګونو بدلې ورکی دی دې کې مال لګول نه قرض نه سمرات دی باز وی دا نفقد په خپل بال بچ منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا یک په بال بچ سے لګې دام پټولو کې لوی خیرات دی باز وی قرض حسن سره چې سرشتینی نیت دیوی او قرض حسن سره چې د حلال نوی حلال مال نه یوم تر المؤمنین والمؤمنات په کمر شویلی به مؤمنان شړی او مؤمنان زنانا یسع نورهم منډه به وحی نور د دوی بینای دی هم د دینه مخکې و بی ایمانهم او خی طرفونو د دوی تا اے د مؤمنانو خی طرف لا مخکل برنا روانوی دی ایمان او د دوی د نیکو اعمالو اگر دا رنا گور کی دیشی په اعتبار دی ایمان او د اعمالو نور بای فقدر دا اعمالو وی چا تا بدمرن آوی لک کجورا چا تا کر رجل القائم لک سڑی روا ولار دے او معمولی رناوالا بسوی چی دی غٹی گوتی دخپی کی بے رناوی کلب مڑکی گی کلب بلی گی دا نور بد قرآن وی دا نور بد اعمال وی بشراکم الیوم زیر دی تاسو دا پارنن رز جناتن دی جنتنو تجری من تحتها الانہارو چی روان بید دی جنتنو دا باغاتو بنگلو دلان دی نهرنا خالدین فیها امیشہ بید ایپ دیکی ذالک دا جنتنا او دا دی نعمتنا هو الفوز العظیم امداد کامیابی لویا اللہ بجعلنا منہو اگر داغ نورو سور نور کی در تطیر سلوی اختمیات کی او سور تحریم کی راروان دی اتمیات کی یوم یقول المنافقون فکمرت چوبو ای منافقان سڑی والمنافقات ومنافقان زنانا للذین آکسانو تامنو چی مومنان دی انظرونا منتم انتظارو کئی تاسو پسورلو یی مونگ پیدلیو چی مونگم درو رسیگو دا انظرونا یا دا انتظار نده یا انظرونا مونگ تاو گوری دا مخونا مونگ پلکی چستاسو دا مخد دی رنانا مونگم رنا حاصلکو مونگ تا لگو گوری نقط بسم النورکم چرنا حاصل کستا سود نورنا قیل ارجعو وراءکم اوویلشی دویتا ارجعو واپشی وراءکم رستو طرفتا دا اکیل ادیتا بسوک وی بازی وی ملائک بورتا جواب ورکی یا مؤمنان بورته وای دواړه قانونو مفسرین ذکر کوي قیل ارجعوا وبویل شي دویتا واپس شي وراءکم رسطا سنا فلتمسوا نورا نو لټوي رڼا اے د کوم تیار د زین راغلی یل تلاړ شي اے مانا داو دنیا تل اڑ شئی دارنا خوب دنیا کی حاصل دا ندا منافقان بخیالو کی گنی چرتا رستو رنا ملاوی گی فدور ببینهم منافقان بل اڑ شی رنا بل اٹھئی فدور ببینهم بسورن جوڑ بکریشی پمند دوی کی او دیوار له باب داغی بدروازوی باد روحو فیه الرحمتو دند طرف داغی کے برحمتوی او جنت مئی وزواہی روحو ظاہر طرف داغی تا من قبله العذاب داغی د طرف نب عذابوی کم طرف تج منافقان پاتیشی ینادونهم اوازون بور کی منافقان مومنانو تا چتا زغ دیوارو آلو علم نکم معکم آیا مونگ دنیا کی تاسو سرنو مونگ بتاو سر منجون پول کلب غزا لمتنو قالو نمومنان بوئی بلاو لنا ولیکنکم فتنتم انفسکم تاسو پگند و فتنکی چولیو زانون پا سبب د نفاق فخلم یوسو پزړبلسو وتربستم انتظار مخړو پتوبی کی یا وتربستم انتظار بمکولو د مصیبتونو د مسلمانانو ورتبتم شک مخړو د الله په توحید او د الله د حبیب په نبوت کې وغرتکم الامانی دوک کړو تاسو لا امیدونو الامانی ارزوگان امیدنو حتی جا امر اللہ تردی چې راغلی او حکم د الله مرګ راغلی او الله خپل حبیب سره مدد او نصرت کړي او را حتا جامر الله تردی چې راغ حکم د الله اورته ورغورځول شوي وغرکم بالله الغرور او دوک کړي وای د الله بارکه اغه دوک کون کی شیطان اے غرور سوک دے شیطان اواز علماء لکلی غرور سوک دے دنیا اے تو ایک دنیا دو کا کڑے وی تاوی گنی وی جتون عمر بدا معتبری وی اوستادا مشری بی ادا کارخانی او بنگلی بی مالون دولتون بی فالیوم نن رز لا یوخذ منکم فدیتن وابن غسته شتا سونه سفیدیا او جرمانه کد ټول دنیا مال مراجمه کو ندا خوول ساسو پلاسو کی کیدی نشی بربند او تشتور الله تراغله خو بالفرض او تقدیر کد ټول دنیا مال دی پلاسو کیشی لا یوخذ منکم فدیه وابن غسته شتا سونه سفیدیا ولا من الذين كفروا او نذا كسانو نچ کافر وی ماواكم النار زید پات کی دوستا شور دے هی مولاکم دا اور ډیر لایق دے تاسو سرا هی مولاکم دا اور ډیر لایق دے تاسو سرا دا اور ستاسو امدادی دے و بئس المصیر او بد دا اور زید ورتنو اللہم لا تجعلنا منہم علم یعنی للذین آیا تروسن دراغل وقت آغا کسانو تا آمنو چیمان روڑے دے ان تخشا قلوبهم دا چی پیرشی زوند دوی لذکر الله د وجد کتاب د الله نا و ما نزل من الحق او غشر علی گله د حق دین او کتاب نا ذکر دا په قران اے ذکر حمل د په قران و ما نزل من الحق اغه چې قران سره کوم سکینه نازلېږي آیا تروسا وقت ندراغلے اگر دی که اللہ مومنانو تیو تنبیح و زورو نور کئی ایوی سمرا وقتو شو چی تا مسلمانی پلار نکو گورا سمرا پیڑای دی پا اسلام کی تیری شوی تروسا لا تالا وقت رانغے جستا دا زڑو اللہ تا جزیو کی ادخب القبر دزن کدن بارکی اجاڑی تروس لا وخن راغل داد اللہ دا طرف نزورن دا ابن مسعود رضی اللہ نوئی ما کان بین اسلامنا و بین انعوت ابنا بی هذه الآیاء اللہ 4 سنین نو زمونگ دی اسلام دا روڑو پا منز کی او پا من دا دی کی چی دی آیات کی منتظور نرا کئی سلور کالو وی منگ بازی او بلتا قتل چی مالکو لی زور نرا کئی دا آیات تا سوچ بکار دے فرمائی علم یعنی للذین آمنو تروسا ندرا غل وقت علم یعنی معنی و علم یجی وقت آیا تروسا ندر آغل وقت للذین آکسانو تا آمنو چی مومنانی ان تخشا قلوبهم دا چی پیرشی زروند دوی او نرم شی تابدار شی زروند دوی دا پارد کتاب دا اللہ وما نزل من الحق او هغه چر علی گله د حقنا د دې آیات مبارکه کې زور نه دا ویداد فوزیل ابن عیاض او د ابن المبارک رحمه الله د توبه سبب د آیات اې د دې دواړو اورنې ژوندۍ ډېر غډ غډ وډوا او خو په اسلام کې خو ژوندۍ غډ وډوا ژوندۍ غډ وډوا او د فوزل ابن عیاض بارک راغلی وی سبب د توبې د دداو د چا سره مینا وا ا دې شپې په دیوار اور وړو دی او قاری نه واورېدل الم یا للذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله نو واپس راغلی بلا والله قد انا ولینا قسم دی په الله وخت را رسیدو اد بلا ریشو کول لا ریشو کول او بس توبه ویستا او زما توبه دادا تر مرګ ژوند په حرم د مکی کې تیرو ټول عمر په مکی کې تیرو او هغه مجاهد د دنیا ابن مبارک اغه وشفق کال درس وشفق میاشت درس تدریس کولو او وشفق میاشت د الله لار کې کفار سره jihad نکول هر چاته غره وای اے وای کله بته د الله نه یریږي د قبر خیرت د فکر بکل راځي اخر سمره عمر تیر شو تب کل سمیږي کله توبه وباسه کله بری خپل خار قبر او زنکدن را یادیږي الم یان للذین آمنوا آیا نذر اغل وقت هاغه کسانو ته چې مؤمنان دي ان تخشع قلوبهم لذکر الله اور چاته ویل پتا به بیا ځواني راځي بیا به واپس کیږي کله بث د الله نه یریږي زندگی ظاهر او باطن او معاملات بکل صفاکه ولا یکونو چی نشیدای کلذین پشان دا کسانو تل کتابا چور کړه شو ایت کتاب من قبلو د دین مخکی فتوا علیهم العمدو لوګ چی وی پاغی اغبودی اے دا غی عمرونا او میدونا او گد شویو او دا دید پیغمبرانو پا منس کی مدد ایر شویو او غنور دا نبوت ندیل ری شویو فقصد قلوبهم نسخ شویو زن دا غی وکثیر منهم فاسقون او ډیر دا غوینا نا فرمانو اعلمو فوشی ان اللہ یحیی الارض چې بیشک الله ژوندۍ کوي زمکه بعد موتها پس دو چوالی دې دینا قد بینا لکم الایات بیشک بیان کړی موږ تاسو ته آیاتنا لعلکم تعقلون دې د پار چې تاسو د عقل نثار والی ان المصدقین بیشک خیرات کونکي سړی والمصدقات او خیرات کونکي زنانا واقرض الله قرضا حسنا او قرض ور کونکي الله تا قرض خیستا یضاعف لهم زیات او دچن بکړي شی دوی ته د دوی دا اجرنا ولهم اجر کریم او دوی د پاره بوی اجر عزتمن والذین هاکسان آمنوا بالله ورسله ایمان وروړي په الله او رسول او د الله په پیغمبرانو اولائک هم الصدیقون دغ خلقکم دی رشتنی دی والشهداء او دوی شهیدان دی عند ربهم فنس رب دوی آیات مبارکته سوچ کوي اے شهدا نا مراد یا گواهان دي من شهد لله بالوحدانيه چا چې د الله د وحدانیت گواہی کړي نګورا صدیقین با په پورته مرتبه کې وي او شهدا ور پسې په دویمه مرتبه کې وي. په دویمه مرتبه کې وي او د شهدا بار کې علماو یو څو قولونه ذکر کړي. اے شهدان گواهان مراد دي چې هغه د انبیاو د پاره به گواهی کوي چې او د خپل پیغمبري خپل امتونو ته رسولي وا. یو قول دام نه چې شهدان مراد دي دې کې د الله د لارې غو شهیدان دي عند ربهم پنځ درب دوی اولائک هم الصدیقون دا چا چې په الله ایمان راوړ او د الله په ټولو پیغمبرانو اولائک هم الصدیقون نو دغه خلقم دې رښتینی او شهدا او گواهان دي عند ربهم پنځ درب دوی لهم اجرهم دې د پاره اجر دوی وي او نورهم رڼا دوی والذین کفروا کسان چې کافر دي وکذبوا بآیاتنا وذروغ نسبت کړي زموږ آیاتونو ته اولئک اصحاب الجحیم دا کسان هم دوی خاوندان د جهنم دي. ورته څوک د دنیا حقیقت غواړي چې دا څه شی دی نو مالک او خالق په دې آیات کې را جمع کړي اعلمو پوشی انما الحیات الدنیا جبیشک جوند دنیا لعب لوبی دی لکا ما شمان لوبی کئی او بس یو تماشا دا دا لوبی دی او دا ما شمان و غمن لی ترلی دی سوک یو پل من لی وی سوک بل پل پا منڈو دی ولہون او دا عبس کارونی او دا لعب او دا لحو پا منس کی مخکم فرق شویو. دلتا مولماو لیکنی وی لعب غلوب لوی چی پاغی کی فائدہ مطلقا مخیط نوی ایسا فائدہ نشتا پک لکا ما شمان لوبی کئی حرکتو نا کئی خود ما شم مخیل سفائدہ نشتا او لحو دی داسی لوبو تاوی چی داغی اصل مقصد زڑتا خوشحالی ورکولی وقت تیرولی او زبنی طور بانے پا آغی کس ورزش او بلا سفائدہ موی لکا غٹ بالغان چک ملو بی کئی ورا بالغ سړی چې سلوب کوي دی کې سفایده مخیله لا ادم ماشوم لوبي دی کې سفایده مد نظر نه را ماشومان لوبي کوي خو سفایده مخیله نه را عقل لوی سړی سلوبي کوي هغه کې زمینی سفایده شتا وزینت او دا یو زینت دی بس دنیا سره یره زما جامې د بل نخېری او زنانه وي زما زه وراته او کالی د دې بل نخری او زمونږه بنگله د دې نورو نه غورا دا یره زمونږ شورلی او موټر ډېر قیمتي دی نو کده چا غټه بنگله د هم بخارو تزی او کده چا زنانه کالی نشته هم بخارو تزی او کډېر دی هم به پاتې کیږي وزینت یو زینت دے پجامو خیستو کی او پا قیمتی سورلو کی او پا پورت پورت بنگلو کی و تفاخرن او یو فخر دے پا نسب او اغاڈو کی جی بقبر کی ریجی دری و ایزد فلانی زویم ازد فلانی نوسیم او هغه اډو کې په خاورو کې ریجی د دې پراتري فخر کوي پرې جدلو اډو کو باندې فخر دې په منستاسو کې وتکاثرن فی الاموال والاولاد او دی او بل سره مقابله د پډیرو عالی د مالونو او د اولاد کې یرو زما مال ډیر دی او زما اولاد ډیر دی د دې د دنیا هغه حقیقت ذکر کو ویلی رضی اللہ عنہ عمار رضی اللہ عنہ تویلیو وی پا دنیا گور خفا نشی فإنت دنیا ستت و اشیاء اے دنیا خوش پکسی زندی معکول و مشروب و ملبوس و مشموم و مرکوب و منکوح داد دی خلق الویشانو جلاد دنیا حقیقت مخلق وې دنیا خوش پکسي زونه دي یا خوراک دے یا سکاک دے دعا یا جامی دي یا د بوئی شهره او پینزم سورلی دا او شپګم نه کارا دوی ګور د دنیا په خولي خوراکونو کې غبنه او دا خود یو مچای لاړه دا او د دې او دیم دې او بو نو بوخ کې خټول برابر دي ټول حیوانات غویم وبسکی دیم سکی او غره لباس په دنیا کې ریخم دي او دادی او چینجی ګندګی دا او هغه تارونه جوړ کړی دي غره په بویونو کې مشکري او دا خو ای وینا منجم دوا او غورا پسورلو کی اسون دی او ددی اسون د پاسا سڑی وجلی شی پا جنگنو کے او نکا دا نزنانا ہوا مبالن فی مبالن ہوا مبالن فی مبالن اے موزع بولن فی موزع بولن نداد دنیا شپکسی زن دی او شپگ واڑے دیزے کی راج مکل او ددی مثال سنگ دے دا بسنگ زرفن آشی کا مثل غیتن پا مثل دباران دے اے باران اللہ رو ورولو اعجب الکفار نباتو تعجب کیے چئی زمیدارو لر بوٹی داو فصل بانی گرزی باغاتو بانی گرزی خوشا لے ثم يهيجو بيادا فصلنا وچي فتراه مصفرا ولي بيزيار ثم يكونو حتواما ابيا بشي دل دل زره زره ايدن دي مال دي بنگلی دي او دولت دي سباب دا سي عجز شي ايو يو سره دمرا پالوانو چي او گڑ بے پا وخوانو اثر از پس بیمار شو به ول پس په خلکه وګور کوله ختم بشي دا زوانی وړي ختم شي یو سور از پس دا خپل بدن بدی په خبر کې چنجي و په اختوي ادا مال بدی بل لفات شي دا تختي وګو بدی و شيني چې په مال بدی د خلکو جنگونه وي سوک بس تختي سوک بس تختي انن خوګور دنیا دا او خیله خلق د بچو د پار سور منډې تللې وای او دغه بچې ک سبا بیمار شي رضواګانې کای مرګ در لغواړي استا مال او جیداد او میراث خوشاله او کوستا غاړه بند دا اے حج در باندې فرض نه دی ذکرې نو کو د کروڑونو ارګونو جیداد دې خودستا غاړه خلاصای نه اکتابانی دا چا قرزه دا گوری دا خصو چک دا ورکینا وفی الاخرت پاخرت کی عذاب شدید عذاب بویسخ ومغفرت من اللہ وردوان او بخن بید طرف دا اللہ نورزا ونگیدا اگور دا عذاب شدید مقابل کی دوسی زن ذکر کر اشارہ وچ رحمت غالب دیم پا قهر و غضب دا اللہ بانی وما الحیات الدنیا نرجوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان ددو کی دے شمبره دو ککل وی زما بادشاہی دا زما وزارت دے زما زور دے زما دب دب دا سشولغ بادشاہو والا اغا زورو دے چو اغا دب دبیوی اغا سشول سابقو الى مغفرتن زانو نروان دی کئی اغا اسبابو دبخنتا من ربکم چستاسو درب در طرف ندی اے دبخن اسباب سدی نیک آمال کوششو کچ جمع در نلاڑ نشی تدبیر اولا در نلاڑ نشی او خاص کر مبارک ہمی آشدا بس خوش امام اللہ اکبر کے تم تراوی ہوگی کوا نو دے پینزی ویش پیری خوبس کیل تجمع ادری کی دو ببانا کی جرازی رکات تلاڑو دا ډېر په صاحب یو کوئی لا مغفرت باندې عمل لې اول تجمع درې دا دې اله او د څل را پاسه دو دارنګ مغفرت اسباب سری قران دې په وح ولا راشه دې چې خمور شي په خو به نور سنور دي وای زب نور روزه په بدر لټک دا صاحب یو کوئی لا مغفرت رس قربان کړي دا هر نیک عمل کې مخکش منډه وهاي سابقو زانو نڑوان دکھئی دیو بلنا الى مغفرت اسباب دبخنتا دبخن اسباب سری رو جدا تلاوت دے کلی اخلاق دی چا سر سخی گڑا کولنی من ربکم در طرف در افستاسون و جنت نو جنت تا عرضها کعرض السماء والارض چی وسعت داغی پشان دا وسعت دا اسمانونو او دزمکونی اسمانونا وواڑا وواڑا زمکی چی او بل سره او زیکی دم رخوی غرز دے او داغی طول اللہ تمعلوم دے او دا تشبیح دیو غیر محسوس دا دا محسوس سرا او پا تشبیح کی مشابہت من کل لجوه نوی اعدت للذین چدا جنتون تیار کلی شوی دی داغ کسانو دا پارا منو باللہ چی ایمان روڑے پا اللہ و رسولی ہی او دا اللہ پا فی غمبرانو ذالک فضل اللہ دا ایمان پا اللہ و دا اللہ پا فی غمبرانو فضل دا اللہ دے یوتیه من یشا ورکی چالے چی خوخشیم واللہ ذو الفضل العظیم الله خاوند مهربان ایلوی دے ما اصواب من مصیبت نرسیگی سیو مصیبت پز مککی ولا فی انفسکم و نستاسو پا نفسنو کی الا فی کتاب مگر ذالک لشوی دے پاغ کتاب و لوح محفوظ کی من قبل ان نبرأها د نبره زمير ستراجيره نبازي وي دغي مصيبت تا مخکې د مصيبت ذکر شو او شو کوئی دي نفسونو تا في انفسكم او باز علماء وي د دې زم کتاب اټول تراجي کې دل شهيدي اکل شړي ما دي خي او لګي نه وي دا به مصيبت رازي پکار برازي وی گورا مصیبتونا دا پا مال دفکینا دازمکا نو پیدا اوستادا مصیبتونا پا تقدر کلی کلی نوکا دا ٹولی دنیا بات شاہیدی پا لاسو کشی دا بیماری او مصیبت پا مال او دولت ندفکی الا فی کتاب مگر دا پا لوح محفوظ کیو من قبل ان نبرأها مخکې د دینه چې دا مصیبت لامون پیدا کړي نو مخکې د دینه چې دا ځمکه مولانو پیدا کړي مخکې د دینه چې دا نفسونه لا پیدا نو ان ذالک علی الله یسیر وای بشک دا خبر په الله آسان ده لکه لا تأسوا علی ما فاتکم ای تقدیر باندې چې چا څومره ایمان مضبوطیږي نجوان نسانیگی دید پارا چی خفن شئی پاغا چی تاسو نفوت شل ای اوشی تا لٹولو خو پلاسو را نغی وی خفاکی گزکا ما چی اللہ لی کلیو چی تا تا بنا ملاویگی نو کتا د ټولی دنیا تدابیر او اسباب را جمع کړي وې تا لکل ملاوې دو ولا تفرحوا بما آتاكم او چې مستیو نه کوي فاغ چې درکړي اے اسنا پدی مس نشي د تقدیر کې لیکلو دا ستا ذاتی کمال نه دا ستا ذاتی کمال نه ربی ابن صالح وی وی سید ابن جبیر چې حجاج ظالم رونی ہو او شهید کول وی نو ایزا پجرا شو ما لیو لی جاڑی وی ماوی جانم پدی چی پتاکم مصیبت را غلے وی ما لیوی جانم داد اللہ پہلیم کیو تا قرآن ندے اوریدر ما سواب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها مخکنه دا لیکلی دی د تقدیر په مسلې ژوند ثاني اے او شه ملاو نشو تا ډېر اسباب استعمال کل بس تقدیر کې لیکلی چې تقدیر کې لیکلی اے لیکلی دی چې د دا اولاد غني تا د ټول عمر دوايا نه وکي و جو صلی نه دی لیکله نو بس دا تقدیر ما شاء الله تا ډېر منډ ترړي والی دنیا دې چاړ تھا خو چې نصیب کې دې مالداري نشتا والله لا يحب كل مختال فخور الله مين نساتي د هر متکبر فخر کون کی شرع الذين راغ کسان يفخرون چې بخل کوي و يامرون الناس بالبخل او خلق تم د بخل حکم کوي و من يتولى رسو چې واوریدو فان الله هو الغني الحميد نو بشک الله بے پروا ده او مستحق د حمد نو ده استایل شوه ده لقد ارسلنا رسلنا بشکر علی ګلو مخفل پیغمبران علیهم السلام بالبينات پسرغن معجزات او دلائل سرا وانزلنا معهم الكتاب اور علیګلو موږ دې پیغمبرانو علیهم السلام سره کتابونه والمیزان عدل یا عام ثلاثه مرادا عام میزان د ثول ته مراد دې میزان نه مراد آیات کی یا عدل یا سے عام تل مراد دا المیزان المعروف او تل مرالی گلی والی قوم الناس بالقسط چودری کی خلق پہ انصاف وانزلنا الحدید وانزلنا الحدید او پیدا کڑی دا منگ غصونا فیه بأس شدید پدی کی جنگ دے سخت دی لفظ اعتبار سره دی صورت تا صورت الحدید وی علاوه کسوک دخلی پا دعوت کو انشو اسلام نے ضرر دفکی گینا نما اسپن پیدا کنی راغ بالمقابل جہاد و قتال و کئی پا دی اسپن کی بأسن شدیدن جنگ دے سخت و منافع للناس او پدی کی فائدی دی د خلکو د پارا دوس پنی نه د خپل فائدی بشمار سيزونه جوړي ولي علم الله دی د پار چخکار کی الله مين شروع چې څوک دې جهه مدد او نصرت کوي د الله ورسوله د الله د رسولانو بالغيب پپټ سرا ان الله قوي عزيز بيشکا الله قوت او طاقت والد عزيز او غالب دې ولقد ارسلنا نوحا بشكر عليه نوح عليه السلام وابراهيم وابراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريتهم النبوه او غرزولو من فاولاد دي دوارو کی پیغمبري والكتاب او كتابنا بعضی کتاب معنا پلیک شرم دل تکڑی لکھ میں غرزولو والکتاب کتابنا میور کریو فمنهم مهتدن زنی پدوی کلار مندن کیو ایمان روڑیو وکثیر منهم فاسقون او ډیر پا آغوی کی نافرمانو ثم قفینا لآثارهم او بیارا لی گلیو منگد قدمونو ددوی پسی برسولنا خپل نور پیغمبران وقفینا بی عیس ابن مریم او دی پسی را لی گلیم عیسا ابن مریم علیہم السلام واتینا حل انجیل ورکڑو منگغوی تا انجیل شریف وجعلنا وگرزول دی منگ فی قلوب اللذین پزرون داغ کسانو کی اتبعوهو چتابداری کړي ود دي صالح السلام رافتن نرمي ورحمتن او رحم ورهبانيت ابتدعوها او رهبانيت ابتدعوها چې دا د ځان جوړ کړو او رهبانيت چه دا دوی د ځانه جوړ کړو اے رحمانیت ستوي چې ترګ د دنیاو کې اولاد شي چرتا ځنګل او غار کې اوسې د اختیار کې ورهبانیت نبتدعوها اے رحبانیت ترک د دنیا اے مان غرزول او پزنو دا کسانو کې اتبعوهو چتابداری کړي وا د دې صالح السلام رافتن نرمي ورحمتن او رحمت ورهبانیت او ترک د دنیا چې د دنیا زیب و زینتی پریخیو ایب تدعوها دا دیز زان نیو نوی خبر را استیوام ما کتبناها علیهم ما نولی کلی دا رحبانیت پدوی ایمانی الا ابتغاء رضوان اللہ تا الا ابتغاء رضوان اللہ پدی کی دو قول ندی یو دا چې دا استثناء منقطع دا اے مانولی کلی پدوی رحبانیت مگر طلبول درزا دا اللہ الا ابتغاء رضوان اللہ لیکن طلبول اولتول درزا دا اللہ یا دا الا استثناء متصل دا الا ابتغاء رضوان اللہ اے کتبناها علیہم ابتغاء رضوان الله دامی المقرر کړي او پدوی د فارا د لټولو درزاد الله وګوره کاول قول شي بدعات دو قسمه یو ته بدعت حقيقي وي او دویم ته بدعت اضافي وي دا علماء کرام بدعت حقیقی دی ته وی چې د سر نه یو نوې خبره دی په دین کې راويستا او بدعت اضافی دی ته وی دا غشي اصل خو په دین کې او خطا ولا کیفیت او شکل بدل کو وګوره یا په دې کې چې استثناء منقطع شي نو بدعت حقیقی دی د سر اړو رهبانیت نه دی د ځان راويستو یا رحبانیتو خدا اللہ در ازاد پارو دیتی د دنیا کاروبار جوړ کو دیتا بدعت اضافی وئی اصل خویو خدا غیغ صورت و مقصد بدل کو خدا اول قول علماء غرکڑے دے چه استثناء منقطع دا ما کتبناها علیہم ما نو مکرر کڑے دا رحبانیت پدوی إلا ابتغاء رضوان الله لكن لټول درځاون غید الله فما راوها حق رعايتها اذا ضمير راجي دي رهبانيت سجدي دزان جوړ کړو فما راوها نو لحاظ نو کړی د دې د رهبانيت حق رعايتها حق لحاظ د دې چې کم نیت باندې دا شروع کړو نو هغه لحاظ انکو فاتن الذين امنوا منهم نو ورکړو موږ کسانو ته چې ایمان وروړو د دوی ناجرم اجر دا وي وکثير منهم فاسقون او ډېر په دوی کې نافرمانو یا ایها الذين امنوا اتقوا الله اي ایمان والو د الله نه ويريږي واامنوا برسوله ایمان ساتي پر رسول الله يو چې کوم درب کتاب شوتا کفلين من رحمته دوا دوا دوی سید خپل رحمتنا او دوان دی خپل رحمتنا ويجعل لكم نورا وبغرزي تاسو ته نور ازره کی او نور او رڼا به پیدا کی تمشون به چې تاسو بغرزي په دې رڼا سره په دنیا کې او حق او باطل حلال او حرام به پیژنئ یا او بغر ری تاسو دفار نور تمشون بیهی زیب پدی رنا پا پولی سرات ویغفر لکم بخنبو کی تاسو تا واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کیو محربان دے لئن لا یعلم اہل الكتاب بعض علماء ویدالا زائد دا نمانا سشو لئن لا یعلم اہل الكتاب چې پوه شي اهل کتاب باز وی لا زائد د تاکید د فارا لئلا يعلم دي د فار چې پوه شي اهل کتاب چې پوه شي اهل کتاب الله يقدرون على شيء دا چې قادر ندي د پس شي من فضل الله د فضل د الله نا وان الفضل بيد الله او بشک فضل او مهرباني د الله لا شکر یوتی هی میشا ور کای چاله چوغاری والله ذو الفضل العظیم الله خاوند مهربانه لویده سوره مجادله د قران د سوراتونو د ترتیب له ها سره اتم پنځوسم نه په نزول کې یو سل پنځم نه او مدنی سورات د نازل شوه د فز د سوره منافقون نام دی کې اول کې الله د یو رسم باطل رد فرمای چې هغه د ځان نه خلکو جوړ کړو ابیا یره دا غچا د پاره چې الله او رسول مخالفت کوي بسم الله الرحمن الرحیم قد سمع الله بشک اورید لو الله قول التي ونادها زنانا تجادلک فی زوجها چې تاسو سره خبرې اترې کولې په بار د خاوند هغه کې وتشتكي الى الله او فرياد يقول الله تا والله يسمع تهاوركما الله يريد الساس سوال او جواب اي حديث ده بخاري شريف او نور كتابونو کې راغلي دي د آیات د نزول وجه سوا یو زنانا و خول بنت سالبا داد خاون سر ناستا و بودهی زنانا و خاون دیم بوداو خپل منس کی خبری کولی روان شد ناغت زهار و کو زهار دیتا و چه خزی لوی چه در مور پشان را بانی حرامی او د اسلام نمخ کې چې چا وخزي بيبي تداس وي چې د مور غون ته راواني نبي ابه هميشه بس فزان حرام غنلا د دې خاوند او ابن شامت داد عبادت ابن شامت رضی الله عنه رضی الله عنهما رو رو د خوځه خاون په من کې خلاف را ورته انته علی ک زهر امي ته په ما دا شیلک پشان د شاد مور زما دی تا مسله د زهار او ای چې فقهای کرام ذکر کړي بس د جاهلیت د حکم مطابق دا په حرام شوا نو داراله د الله حبیب صلی الله علیه و علی وسلم تا او د الله حبیب ته د خپل خبره ذکر کا خپل خبره د الله حبیب ته ذکر کا عائشه بیبی رضی الله عنها فرمای وی ما دغه وخت کې جداراله د الله حبیب تمه سر مبارک وینځلو نذیر الله حبیب ته فریاد کونو چې زما خاون ما سردا شو کل او دا د دې د ترځو همو ازما د خېټې نذل سمره بچی پیدا دی د الله رسول ورته ما اوحی لی فی هذا شیء د دې مسلې بارک مال سو وحی ند شوی وېدا بډای زور او راځي بډاګانو بډایګانې زور اوري فقالت یا رسول الله اوحی الیک فی کل شیء وتویان کہا ذا هر سبار کتا سو لوہی کی دیشی دی بار کې څنګه بند شوی دا چې پوه شو چې ما د مسلې حل خود الله د حبیب سرم نشتا ځکه وحی نه دراغلی نو دی وی الى الله اشكو لا الى رسوله ذا الله تفریاد کوم او زد الله رسول تفریاد نکوم بس دی کی وحی را لا دی کی وحی را لا او عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ فرمائی وی ما دا حولی بنت سالب خبر بازی اوری دی ابازی پتیوی چی دی اللہ تجڑل او دا عرش مالک و آوری دی او وحی پیغام رولی گلو وحی پیغام رولی گلو او دا اللہ حبیب تدیداو یکال شبابی و نثرت له بطنی حتی اذا کبر سنی وانقطع ولدی زواهر منی و ای زما زوانی خاون تولو خوڑا ازما دخیٹ نبچی ور ترو دوڑی دل نوچی بودای شم او بچی می بن شل نماسر زهارو کو دیکی جبریل علیہ السلام راغے او دا پیغام د الله د طرف نرانو ادا بودای و علماء ذکر کری وی عمر رضی اللہ عنو فی اوزل تیرے دو او دغه وخت کې عمر رضی اللہ عنو خلیفہ دے او عمر رضی اللہ عنو د ټولې دنیا بادشاہ دے په خر سور دے او خلق ور پسی روان نی نو دی ډېرګد درونو ادا چې علماء لیکلی نصیحت ورته کولو وی اے عمر تا ته به عمر وی بیا در نګور عمر جوړ شو اوس تر خلق امیر المؤمنین وی فتق الله یا عمر دا الله نه او یریگا د دل لوجه نتا ته ګور امیر المؤمنین وی او ورته وی څوک چې په مرګ یقین ساتي نو هغه یریږي او د چا چې په حساب یقین دی هغه د عذاب نه یریږي اغا ولاړو خبرې اورې دي ادي چې اجازه تو قران شون چا ورته وي يا امير المؤمنين اتقف لهذا العجوز هذا لكم دي بډای د پاره دومره وګد درې دي ورته وي والله لو حبستني من اول النهار الى اخري قسم بالله قدر زدا ولني تر ما خامي سار کړي وي نو زبنت لم مگر فرض مشتا او دا بڑای پیچه نی دا خول بنت سعلا بلا اللہ دا دی خبری چی پا فرش کول عرش کی اوری دلیوی ای اسمع رب العالمین قولها ولا اسمعها عمر رب دی دا دی خبری او فریاد اوری عمر دی ناوری عمر سوک دیم قد سمع الله قول التي بشك اور دلی والا وینا او خبر د هغه زنانا تجادلک فی زوجها چې خبرې ترې کولې تاسو سره په بار د خاون کې وتشتکی الی الله او فریاد کول الله تا والله یسمع تهاورکما الله اورې د تاسو خبرې ترې سوال او جواب ان الله سمیع بصیر بیشک اللہ ہر سل اوری دنکے اولی دنکے رے اللذین آغا کسان یزواہرون منکم چیزی حاری و قدتا سنا من نسائم دی بی بیانو سرا خزی لے دا سی ہوئی چی پا ماد مور غنتی حرامے ما ہن امہاتوہم ندی دا بی بیانی مین دی ددوی دد پا دی تشخلی ویلو دا مور نجوڑی گی ان امهاتهم ندی مین دی دزوی الا اللہ ای مگر آغا زنانا ولدنهم چی دیزی گولی دی غیب و انهم بیشک دوی لیقولون خام خواهی دی منکرم من القول ناشنا او نارواد وینان و زورا و دروغوائی خزت گورو اید مرغن تی بمیب دیو جن علماء لیکلی زہار گناہ کبیره دا لگا پختنو ادب دا ویلور بر ساتم خور بر ساتم مور بر ساتم کدا سی میو کلنی و سات جی دیری گی اغی کڑی بیگئی پا خبر آمان درازی والا شل پیری وی لگا پختنو طلاک مسان دے بس درازی شل پیری طلاکو ناچے اخذ توی کدا سی دی اوکل او دا سی میو کل دا مور غنتے بامی او نو خزل آغا کار نفس بریگی او نو دے سبریگی نو دا گورا منکرم من القول لے نارواد دوینان و زورا و دروغ دی و ان اللہ بیشک اللہ لعفو غفور خام خام آفی کونکے دے و بخونکے دے والذین آغا کسانی زواہرون من نسائهم چیزی ہاری و کدخ پلو بی بیانونا اے ورته وی د مور پشانې پما ثم يعودون لما قالوا ابيا واپس کیږي دای دا غسن چی ویلی دی پر خپل خبره په ایمان نه نو د تب ال بی بیرا کیږي فتحرير رقبه نو لازم دی په آزادول د غلام من قبل يتماسا مخک د دین چی او بل مسک لا خزا او خاون ذالکم دا حکم چې تاسو والا بی بی حلالی گی چه غلام ازاد کئی تو عذون بی نصیت در کی دیشی تاسو تپ دی واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاغا چه تاسو عمل کوئی خبردار دی فمن لم یجد چا چه غلام نمندو لکو اس غلامان رشترینا یا اوخو وسی نشتا فسویا مشاہرین متتابعین روجی بنی سی دو میاشتی پر لپسی اکا دی بیماری دو وجنی پکی وو خون بی آبی دا سر نکی دو میاشتی پی در پی روجی بنی سی من قبل ایت ماسا مخ کی دا دین چلا خز خاونی و بالمسکی علا بدل خزال آلیگی چلی دو میاشتی روجیو نیسی فمن لم يستطع د چاچی وسو طاقت نو دا سی دایمی بیمار دے روجه نشینی وے یا دمر بودا دے چوز دے روجی نیو نوتے فا اطعام ستین مسکینن نو طعام بور کئی شپیتو مسکینانو تا فا اطعام ستین مسکینن نو طعام باور کوي شپې تو مسکینانو ته شپې ته مسکینان بمړی امام مالک او امام شافعی رحم مولا وي کشپې تو نہ کم وی نو خبره جایز نه را امام ابو حنیفه رحم مولا وي وای کی یو مسکین تا روزانه نیم سو اور کوي تر دی چې شپې ته راځي پکې تیرې شوې ندام ورته کافي کیږي فمن لم يستفيد چاچی وسنو فطعام 60 مسكينا نطعام بور کیش پیتو مسکینانو تا ذالک لتؤمنو بالله ورسوله دا حکم د دې لپاره چې ایمان ساتي په الله او په رسول د الله وتلک حدود الله او دا د الله حکم ندي وللکافرین عذاب الیم او د پاره د کافر عذاب د درناک ان الذين بشکها کسان یحادون الله ورسوله چې مخالفت کوي د الله او د رسول د الله کو بیتو دای په لعنت کړی شوی دی کو بیتو ذلیل بکړی شي کما کو بیت الذین لک څنګه ذلیل کړی شوی وا کسان من قبلهم جدوین مخکیو او کو بیتو معنا وهلاق بکړی شي ذلیل بکړی شي او په لعنت بکړی شي وقد انزلنا آيات بينات او بشكر علي بلدم غياتنا واضح واضح وللكافرين عذاب مهين او دفار دكافر عذاب دشرمون كي يوم يبعثهم الله جميعا فكمرش راپور تبك دويلر الله غندو لرا فينبئهم بما عملوا خبردار بور كي دويتا فاغش ديكم عملو نكري احصاه الله شمیر لدی الله دای چې کوم عملونه کوي ونسوه او دای هیر کړی مو خسار یو ګناو کو یو سات پسرا نه هیري والله على كل شيء شهيد الله په هر یو شی گواده الم ترت ګورن ان الله بیشک الله یعلم ما فی السماوات پویږي پاغس چې اسمانونو کې دی او ما فی الارض او هغه چې پزمکه کې ما یکونو من نجوا ثلاثتن نوی اس یو جرگاد دریو کسانو الا هو رابعهم مگر دا اللہ دا علم او دا قدرت به اعتبار سلورم دا دوینے ولا خمسةن پینزو الا هو سادسهم مگر دا اللہ اشپگم دا دوینے ولا ادنا من ذالک نو کم دا دینا ولا اکثر او ندیر الا هو معهم مگر دا الله د دوی سره وی اے نما کانو کمزه کی چی دی وی ثم ينبئهم بما عملوا یا خبردار ور کی دوی تفاوت کم ملو نه کړي او مل قیامت پر د قیامت ان الله بكل شيء عليم بیشک الله په هر شی باندې پوهه ده الم تر تغورن الى الذين اتشان تنوه عن النجوى چې دای من کړی شوی دی د غلط جربونا چې ګور غلط جرګی بن کوي يهود او نسوا يهود او منافقان ته ویل شوی یو اے غلط جرګی بن کوي مؤمن تم وی ګور غلط جرګی بن کې ثم يعودون لما نهوا عنه آیات اگر چې يهود منافقان مبارک راغله بیا واپس کیږي د هغه سره چې دای داغه نه من کړی شوی وي ويتناجون بالاسم او جرګي کید ګنا والعدوان او د زیاتی ومعصيه الرسول او دنا فرمانای د رسول الله صلی الله علیه وسلم واذا جاءو کا کل شراشتا شتا کل شراشتا شتا حیو کان سلام وای پتا سو بما په هغه طریقې او الفاظو لم یحیک به الله چا شان سلام نه دی ویل په الفاظ الله پتا سو هغه الفاظ سره الله سلام نه دی ویل دا یهود برالل او دا الله حبیب ته ودا سي سلام وي لکه حديث د ترمذي شریف کې راغلي دي دای وسوي السلام عليك يا ابو القاسم سام مرتوي العياذ بالله مرغ دي پتا سو يا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم عائشي بي سحت رټ الله خيري ورته کې سام مرتوي معنا سو یحیی کل چراشی دیتا سو تحییو کا سلام وای پتا بما باغ الفاظو لم یحیی کبه اللہ چه باغ الفاظو اللہ پتا سو سلام ندویلے سلام خو دعا وادی خیرے کئی ویقولون فی انفسهم وایدا منافقان او یهود په خپل ژوند کې لولا يعذبنا الله بما نقول ولیا سزا نه راکه الله مونږ ته پاغ چې مونږ وایو ګور مونږ سلام په بهانه پیغمبر علیه السلام تخیری کو او مونږ ته ګور الله عذاب نه راکه الله وي حسبهم جهنم کافی دې دوی د پاره جهنم یې اسلونه وردن بشی دیتا فبئس المصير فبد دا جهنم زید ورتلو یا ایوه الذین آمنوا ایمان والو اذا تناجیتم کل چی جرگی کوئی فلا تتناجو بالاسم نو جرگی مکوئی دا گنا والعدوان و دا زیادی ومعصیت الرسول او دا نافرمانی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتناجوا بالبر جرجو کید نیکی وتقوا او د پرزګاری وتقوا الله الذي ويرګی د الله ذات نه اله تحشرون چې دی الله تب تاسو رو ګرځول شي راجم بکړی شي انما النجوا من الشیطان بیشک دا غلطی جرګی چې د دې ګناو د زیاتی او د الله د حبیب جنا فرمانی جرګی کوي من الشیطان دا د شیطان د طرف نه دی ليحزن الذين امنوا دې لپاره چې خفه کی هغه کسان چې مؤمنان دي ای غلطه جرګه او مشوره د مؤمن بارکه کوي او سم مشورې او کې س خبرې جوړې کې ای په خفه کوي ولیس بدوارهم شیئا این د شیطان دلیسا آغا اسم دیده کی شیطان لین د شیطان یا ندی دا غلط جرگی بدوار رحم شیعن ضرر رسون کی مومنانو تسشے الا بیزن اللہ دیلک تکلیف رسید اللہ پیرا دیو مشیط بی وعلاللہ فلیتوکل المومنون فاللہ دی بروسا و اعتماد کئی مومنان یا ایوہ الذین آمنو یا ایمانوالو اذا قیل لکم کلچوئے لشی تاسوتا تفسحو فی المجالسی فراخوال راولی پا مجالسو کی ایزے تنگ دے مومنان دیر شوی دی نتاسو فراخی راولی پا مجالسو کی اے دا مجالس دی دے کہ آیات عام نے ہر مجلس چی چی مومنان پا کی دا خیر او دا جرد پار راجم شوی اے مجلس دا ذکر دا قرآن دا درس او دا تعلیم او تعلم دے یاد جمعی رزدا نوی تاسو فراخی راولی پا مجلسونو کی ففسحو نو فراخی راولی یفسح اللہ لکم فراخی براولی اللہ تاسو تا ایک ورزے تنگو او تایو مسلمان تا دموزو دناستی زے ورکو اگر چیزان دلک پا تکلیف کو زمین یو مرگنی دے نیک سرے دا آیات نورتا ہوئی حرم کی حرم کی پزے پسی لڑے گزی کالا با گھنٹاو دو گرزی دناستی و دموزے نشی پیدا کولے الله دې بیا هغه موسم بهار په حرمې راوړي او الله دې را خفقان او پریشانی لري کی نو بیا به ځان تمغول او دازې مولې په دې یاد غره بل زمل کی دلته وي چا مجلس کې د دین مجلس دې د موز مجلس دې د جمعې مجلس دې او یارور ته زه ورکو یفسح الله لكم الله وتعالى الفراخير اولي پکم زيكي ورا مفعول حذف کړي عموم ته اشاره ده په قبرونو کې الله دې قبرونه فراخ کړي زړه بده الله فراخ کړي تنګي بدل لري کړي الله با پتا سو دنیا او اخرت کې فراخی راولي رزق کې با الله فراخی در کی او جنت کې با فراخی در کی و اذا قیل انشزو کل چوه لشی چې پور ته شی د فارد قتال یار او بل له شوی د مزدفارا او مز ختم شوې لشي چې پورته شي فن شوزو نو پورته کیږي يرفع الله الذين امنوا منكم پورته بکی الله کسان چې مؤمنان دي د تاسو نه والذین اوه کسان اوت العلم درجات چې ور کړې شوی دی هغه ته علم په درجو کې اے په دنیا او آخرت کې وی الله پورته کی نګور ظرف الدرجات د فارے دوسی زونه ذکر کل یو ایمان یو د قران او سنت علم نافع چ پاغي عمل وی والله بما تعملون خبير الله په هغه چې تاسو کوم عمل کوي خبير خبردار نه عمر رضی اللہ عنہ د مشورې کسان با هغه د قران او سنت عالمانو ک ګډاګان بو ک ځوانان بو دغه الله لوی مقام ورکړې ده د علم خواندانو تهذیب نو مسلم شریف خراغلی نافع ابن عبد الحارث د عمر رضی اللہ عنہ سره ملاو شو په عثمان مقام کې دا د مکی مکرمی او د مدینی په منوري په منس کې دی او د عمر رضی الله عنه په مکی عامل جوړ کړو دورته ایته چې دل تر اخره من استعملته على اهل الوادي د مکی او نوم د اهل الوادي فاغی د سو کبیر جوړ کړي او ورته ابن ابزا فقال ومن ابن ابزا ابن ابزا سو دی قال مولا من موالينا یو ذات شوی غلام دی زمونږ د ادا شوی غلامانو نه دا ورته په دومره مبارک او لوی خار دی یو ازاد شوی غلام ځان نرستو نائب جوړ کړي نو هغه صحابي ورته انه قارئ لکتاب الله و انه عالم بالفرائض ځکه مې امیر کړي د الله د کتاب او د علم فرائض او د علم میراث عالم نه عمر رضی اللہ عنہ امام استاد پیغمبر علیہ السلام ناوری دی چہی فرمائل ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرین اللہ دی کتاب دی علم او د عمل د وجنس قوم نو چتای او زن کثر غرزئی چې دا غی په ایمان او عمل نی یا ایها الذين امنوا ایمانوا علو اذا ناجيتم الرسول کله چې تاسو جرګه کوئ د الله د رسول عليه السلام سره فقدموا بين يدي نجواكم صدقه نوروان دی ورکې د خپل جرګې نه صدقه او خیرات هدايات وی دی وجنه نازل شو چې باز خلکو بد الله حبيب پریشان کولو الله د خپل حبيب نه تخفيف را وستو چې څوک د پیغمبر سره سپټه خبره کوي مخکې بخیرات ور کوي اواز وی دا د منافقانو مبارک راغله هر وخت به پیغمبر علی السلام سره پټه خبرې کوي مقصد یې شو چې دا مؤمنان خفګي چې دا دې پټه خبرې کوي دی غون جوړ په خواسو کې دی نو الٰه الالمین دا آیات رولي ګلو چې څوک جرګه کوي خیرات ور کوي بس منافقانو جرګه بس کې خیرات وی ورکول ذالکم خیرلکم واطهر دا سکول غره دي تاسو د پاره او ډیر پاکواله فلم تجیدو کچرنم مندس شی فین الله غفور الرحیم بیشک الله بخون کې او مهربان نه اشفقتم آیاتا سویری گئی ان تقدمو بین ایدین جواکم صدقات چروان دی ورکی مخکد اخبرو جرگون خیراتونا فا اذ لم تفعلو نکل چی تاسو داکار ندیکنے و تاب اللہ علیکم اللہ استاسو توب قبولکا ایدغا حکم الہ العالمین پورتکو دا حکم الہ العالمین پور تکو دا حکم الہ العالمین پور تکو او دی کی علماء د اصول او غ مساله را چې نسخ د عبادت قبل فعل ها راضی کنا دل تلا عمل لده شوی او حکم پور ته شو باز علماوی چې ظاهر دارا چې نه نسخ راغلی د پس د فعل د صدقینا لګړو صحابو صدقه کړي وا اغین پس دا حکم الله پور تکو فاقیم الصلاتن پابندی کوئی پا مجوات الزکاة ورکوئی زکاة واتوی اللہ ورسوله تابداری کوئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پاغچ تاس حکم عمل کوئی علم تر تبورن للذین آکسانو تتولو قوماً چی اوڑی دلی دی پا دوستی سرے نیولی آغا قوم غضب اللہ علیہم چی اللہ غضب کڑے پاغوی اے منافقانو با یہودو سر دوستی کولا ما هم منکم ندی دوی دتا سنے مومنانو ورے پا منافقانو دوکن شئی ولا من هم انداغوی ندی دیکھو خپل مقصد حاصل اید دنیا که یهودی نا پورا کیگی نو علت ورزی او که دا مسلمان پا مجلس کی پورا کیگی نو علت رازی و یحلفون علی الکذبی او کسمون اخری پا درو وهم یعلمون او دی پویگی چی دی درو جننی اتخذو ایمانهم جنتا نیولی دی دیخ پل قسمون یو ڈال فسودو عن سبیل اللہ نو بنشوی دی دا اللہ دا سیلارنا فلهم عذاب محین نو دوی دا پارا عذاب دا شرم انکے لن تغنی عنهم اموالهم هرگز دفع بنکی دوی نمالو لدوی ولا اولادهم نا اولاد دوی من اللہ دا عذاب دا اللہ ناشے انسشے اولائک اصحاب النار دا غخلقور والدی هم فیها خالدون وی بدای پدیکه امیشا د وجه د خپل نفاق او منافقت اعتقادینا یوم یبعثهم الله جميعا فکمر شرا پور سب کی د الله د قبرن غن فیحلفون له رضا منافقان بکسمو اخری الله تا کما یحلفون لكم لکسنگ چی دای قسم اخری دنیا کی تا شتا ويحسبون او دی بګومان کوي په خیرت کې انهم چې بشک دوی د دې دروغ قسمونو د وجن اعلی شي پس شری او پس فائدہ حاصلول دي اې دې په دنیا کې ومو غلط کارونه کول نو د دروغ قسم به مو خړو فائدہ برات ملاو شو او zarar برانه د فشو بدې وایګنی د شان په خیرت کې وی الا خبر شئی انهم هم الكاذبون بیشک دوی هم دی کامل دروغ جن دی استحوذ علیهم الشیطان غلب حاصل کړی د پدوی شیطان فانساهم ذکر الله نو هیر کړی د دی نا یاداش د الله اولئک حزب الشیطان دا ډله د شیطان دا الا خبر شئی ان حزب الشیطان بیشک اڈل دی شیطان هم الخاسرون وما غیت آوانی آنی ان اللذین بیشک آغا کسان یحادون اللہ چی مخالفت کئی دا اللہ و رسول و دا رسول دا اللہ اولائک فی الاذلین دغ خلق دی فزلیل خلقو کے کتب اللہ لکلی دی اللہ دا خبر پلوہ محفوظ کے کتب الله فی اللوح المحفوظ یا کتب پمانا د قضوا او د حکمنه کتب الله فی سلکڑی الله لا اغلبن انا ورسولی چه خامخ غالب بیم زاوز ما رسولان ایدا غلب یا په دلیل دا یا په تور دا ان الله بیشک الله قوی عزیز طاقت والد او غالب نے نو دا اللہ انبیاء پا حجت کم غالبو او پتورا کم الله غالب کړیو لا تجد قوما نبم میداسی او قوم یومنون بالله چی ایمان بساتی پا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنئی اے اللہ منی قیامت منی یوادون من حاد اللہ چی دی بگنی من ساتی داغ چا سر چی مخالفت کئی دا اللہ و رسوله او دا رسول دا اللہ اے دا دو خبر جمع کی دینشی چی او پل د دا پسینہ کی ایمانم دے او دا اللہ دا دین دا دشمنانو سر د دا من دموی ولو کانو آباءهم اگر کوی دا مخالفت کون کی پلاران دوی او ابناءهم یا زامن دوی او اخوانهم یا رون دوی او عشیرتهم یا تبرداری دوی اولائک دغ خلق چدی دیمان پا میدان کی دی مرتبی ترسی دی چی اللہ دا پار پلار او بچے او رون او تبرداری پریزی کتب اللہ کتب فی قلوبهم الایمان لیکلے دے ددائی پا دی زرنو کی ایمان اللہ ددوی پا دی زرنو کی ایمان لیکلے دے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ او مضبوط کری دی دائی بِرُوحٍ مِّنْهُ پنور سر پرنا سر دخپل طرفنا او دلتا روحنا مراد نور دے ویدا مومن تا ملاوی گی اے دی مومن تا پزڑکی اللہ یو نور پیدا کی او دی وجن دتا سکون و اتمینان ملاوشی یاد روحنا مراد قرآن دے او دلائل دا قرآن دی وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ او مضبوط کړي دي دای په قران سره د خپل طرفنا یا روح نه مراد د الله غ مدد او نصرت ده ويدخلهم وردن نبکی دی جناتن جنتونو تا تجری شروان بی بهیگی وا من تحت هلنهارو لاندې د محلات او باوات دا غن نهرونا خالدین فی آمی شبی پدی کی رضی اللہ عنہم رازی بی اللہ ددوین وردو عنہو دی بد اللہ نرازی اولائک حزب اللہ دغ خلق دا اللہ ڈلدا علا خبر شئی ان حزب اللہ بیشک ڈلد اللہ هم المفلحون امدوی کامل و مکمل کامیاب دی او داسې برابر په بیا راځي